W poprzednim odcinku Vegeta ujawnił swoją nową super sajańską moc i potężnym atakiem zmiażdżył diabolicznego androida numer 19. Tymczasem wracaj do zdrowia, Goku. Bez ciebie nie mamy szans na zwycięstwo. Android numer 20 uciekł z pola walki i ukrył się wśród skalistych wzgórz. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 62. Atak Piccolo. Androidzie, pokaż się. Nie bądź tchórzem. Niech go diabli. Mógł się ukryć wszędzie. Muszę go wywabić. Wyjdzie, kiedy zrównam skały z ziemią. Vegeta, przestań, pozabijasz nas. Głupcze, tylko mnie wzmocniłeś. A niech to. Ta blaszana puszka jest szybsza niż sądziłem. Powinien bardziej ufać swoim oczom niż wyczuwaniu energii. Mogę go obserwować i czekać na okazję do ataku. Przyznaję, że Vegeta mnie zaskoczył. Co teraz? Najrozsądniejszym wyjściem byłby powrót do laboratorium. Wolałbym tego uniknąć, ale nie ma wyboru. Tam jest. Głupcy, sami pchają się w moje ręce. Po przejęciu ich energii bez trudu pokonam Vegetę. Wystraszyłyście mnie. Niedobrze. Android na pewno gdzieś tu się czai. Niech to diabli. To jak szukanie igły w stogu siana. Trzeba było posłuchać Vegety i nie przeszkadzać. Od kogo zacząć? Piccolo jest najsilniejszy z nich. Jego energia wystarczy do pokonania Vegety. Może już stąd uciekł. Twoi przyjaciele nas nie widzą. Masz coś, co bardzo by mi się przydało. Gohan, do mnie szybko. Android. Lecę. Gdzie jesteś? Czyjaś energia spada? Tędy. Jesteś bezsilny. Za kilka sekund umrzesz. Zjawiłeś się w samą porę. Jakim cudem znalazłeś nas tak szybko? Kogo tu mamy? Jestem wciąż za słaby na walkę z Vegetą. Muszę zgromadzić więcej energii. Krillin, daj Piccolo magiczną fasolkę. Łap! Android jest mój, Vegeto. Nie waż się wtrącać. Jeśli chcesz zginąć, proszę bardzo. Dostarczysz mu jedynie więcej energii. Nie waż się wtrącać? Doskonale. Moje szanse na zwycięstwo rosną. Jak tylko pochłonę jego energię... To niemożliwe. Pod każdym względem jestem silniejszy od niego. Nawet jeśli popełniłem błąd, nie powinien mieć żadnych szans. W końcu wyssałem jego energię. Chyba pojawiłem się za późno. Nie widzę ani Goku, ani androidów. Wyspa jest zniszczona. Co tu się stało? Cofnąłbym się w czasie jeszcze o kilka dni, ale zostało mi paliwo jedynie na powrót do swojej epoki. Poza tym wehikuł czasu nie jest aż tak dokładny. Energia... Tam ktoś walczy. Są tam. Lećmy w stronę eksplozji. Za daleko. Wracajmy do domu. Goku i reszta poradzą sobie z wrogiem. Widziałeś? To ten chłopak z przyszłości. Obudziłaś dziecko. Dlaczego płaczesz? Chłopak na pewno chce się włączyć do walki. Lecimy. Tam są. Brawo, Piccolo. Wiedziałem, że ciężko trenował, ale teraz dorównuje siłą Super Saiyanom. Przeklęty draniu. Tu jestem. Piccolo. Zdradzę ci tajemnicę. Wszyscy nauczyliśmy się wielokrotnie wzmacniać energię włożoną w cios. Będziesz musiał radzić sobie z tą energią, którą masz. Wiedziałem, że chłopak z przyszłości przesadza. Wygraliśmy. Niemożliwe. To szczątki jednego z androidów. Wygląda zupełnie inaczej. Walka trwa. Czy to znaczy, że androidów było więcej niż dwa? Nie mogłem się aż tak pomylić. Przecież wszystko dokładnie obliczyłem. Ta walka miała się skończyć naszą klęską, ale teraz wszystko się zmieniło. Albo wy nie jesteście tak silni, jak sądziliście, albo to my staliśmy się potężniejsi. Udało się. Wygraliśmy bez pomocy Goku. Niepokoi mnie siła Vegety i Piccolo. Ale nie będę narzekał, dopóki stoją po naszej stronie. Wykończ tę starą puszkę, Piccolo. A może potrzebujesz pomocy? Nie trzeba. Narodziłem się jako zło, które odrzucił Kami. Nie jestem tak litościwy jak Goku. Kto to? Wróci. Trunks. Co takiego? Trunks? Mój syn ma tak na imię. Niemożliwe. Chyba, że chłopak przybył tu z przyszłości. Tego też nie poznaję. Jeszcze jeden, co tu się dzieje? Moje dane są niekompletne. Wygląda na to, że popełniliśmy katastrofalny błąd. Muszę natychmiast wracać do laboratorium. Nie poznaję tych androidów. Widzę je pierwszy raz w życiu. Co? To nie przed nimi nas ostrzegałeś? Nie mam pojęcia. To nie one? Kim jest ten chłopak? Co się dzieje? Ciekawe, kto zrobił ten krater. Wśród skał widzę jakichś ludzi. Podlecę do nich. Zwariowałaś, to niebezpieczne. Nic nam nie grozi, walka już się skończyła. Jeśli się do nich zbliżysz, wyrzucę dziecko przez okno. Proszę bardzo, ale bardzo wkurzysz Vegetę. To jego ojciec. Syn Vegety? Macie prześliczne dziecko. Możemy lecieć, jeśli chcesz. Wiedziałam. Niemożliwe. Myślisz, że te dwa androidy pojawiły się tu przypadkiem? To bez znaczenia, że różnią się od androidów, które znasz z przyszłości. W końcu zmieniłeś historię. Może ich wygląd też się zmienił. Miejmy nadzieję. Muszę dostać się do laboratorium, ale jeśli wzbiję się do lotu, natychmiast mnie złapią. Spróbuję ukryć się wśród skał. Gohan? Czy to Bulma? Bulma, android. Mówiłaś, że bitwa skończona. Doktor Gero, uciekaj stamtąd. Nie kłamałem, mówiąc, że nie macie szans na wygraną. Numery 17 i 18 pomszczą moją klęskę. 17? 18? Walka o przyszłość Ziemi jeszcze się nie skończyła. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media. Na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Jeśli Trunks ostrzegał nas przed innymi androidami, to kim jest ten starzec? Nie mam pojęcia i niewiele mnie to obchodzi. Zniszczę każdego blaszaka, jakiego spotkam. W następnym odcinku ukryte laboratorium. Przestań uciekać!